Utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim najnowsze decyzje komisji weryfikacyjnej, o której opowie nasz reporter Robert Lewandowski, który pozostanie kapitanem reprezentacji, o czym mówi trener biało-czerwonych Jerzy Brzęczek, i młodzi Włosi coraz bardziej niechętni migrantom. Są kolejne dwa postanowienia komisji weryfikacyjnej. Zespół badający zwroty stołecznych nieruchomości na posiedzeniu niejawnym analizował decyzje zwrotowe Urzędu Miasta w sprawie kamienicy na krakowskim Przedmieściu i Królewskiej. Decyzję zna Michał Fedusio, który był w resorcie sprawiedliwości w czasie ich ogłaszania i z którym mamy połączenie. W kontekście gruntu przy Królewskiej 39 komisja uchyliła postanowienie władz Warszawy, między innymi z uwagi na cenę zbytu nieruchomości handlarzowi roszczeń. Ta skrajnie odbiegała od potencjalnej ceny rynkowej, uzasadniał szef komisji Patryk Jaki. Maksymilian M. nabył prawa i roszczenia do wyżej wymienionej nieruchomości warszawskiej za łączną kwotę 106 300 zł, czyli za niecałe 2% realnej wartości zreprywatyzowanej nieruchomości wskazanej w sporządzonym operacie. Odnośnie działki przy krakowskim Przedmieściu 35 zaszły już nieodwracalne skutki prawne, stąd cofnięcie nie było możliwe. Po kontrowersyjnym zwrocie kamienicy jej mieszkańcy mieli być zastraszani i zmuszani do opuszczania mieszkań. Radykalnie podwyższano im też czynsze, wymieniał szef komisji weryfikacyjnej. Brak możliwości terminowego regulowania zawyżonych opłat powodował rosnące zadłużenie. Ponadto wywierano różnego rodzaju presje i naciski wobec najemców. Zaliczyć do nich należy zastraszanie, nękanie lokatorów, wykonywanie uciążliwych prac remontowych w celu uniemożliwienia mieszkańcom normalnego zamieszkiwania. Komisja zapowiedziała także, że w tym tygodniu odbędzie się kolejna rozprawa o charakterze ogólnym. Gremium zaplanowało ją na czwartek, 26 lipca. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję za informację. Robert Lewandowski pozostanie kapitanem reprezentacji. Tak mówił w czasie swojej pierwszej konferencji prasowej w roli selekcjonera Jerzy Brzęczek. Spotkał się z dziennikarzami tydzień przed oficjalnym objęciem funkcji. Jego poprzednik Adam Nawałka zrezygnował po nieudanym występie na Mundialu w Rosji. Jerzy Brzęczek był na wysokiej pozycji na mojej liście kandydatów, mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Wybór Jurka na selekcjonera reprezentacji Polski z mojej strony jest krokiem, absolutnie nie krokiem w niepewność, tylko krokiem w pewność. Uważam, że Jurek ma wszystko to, żeby dobrze w tej funkcji się wywiązać, żeby dobrze prowadził i kierował naszą reprezentacją. Kontrakt z Brzęczkiem obowiązuje do końca przyszłego roku z opcją przedłużenia, o ile reprezentacja zakwalifikuje się do Euro 2020. Sam selekcjoner zapewnił, że jest pełen energii i entuzjazmu. Na pewno bardzo przede mną ciężkie, trudne wyzwanie, ale w moim życiu sportowym, piłkarskim, trenerskim nigdy trudnych wyzwań się nie bałem. Jerzy Brzęczek zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji 7 września na wyjazdowym meczu Ligi Narodów z Włochami. W Szwecji płoną hektary lasów, dlatego każda para rąk do gaszenia ognia jest na wagę złota. Akcję gaśniczą w rejonie miasta Sfek w środkowej części kraju rozpoczęli polscy strażacy. Wcześniej byli entuzjastycznie witani przez Szwedów. Dziennikarz szwedzkiej telewizji publicznej rozmawiał z dowódcą polskiej grupy strażaków Michałem Landnerem. I must say that we were very, very surprised and it is very positive motivation for us. We know that people expect. Muszę przyznać, że wszyscy byliśmy tym bardzo zaskoczeni. To dla nas bardzo pozytywna motywacja. Wiemy, że ludzie oczekują od nas bohaterskich zachowań i to jeszcze zanim zaczęliśmy nasze działania. Chciałbym, żeby tak samo gorąco wyglądało pożegnanie, kiedy już będziemy wracać do Polski. Polacy są jedną z najliczniejszych grup wsparcia z Unii Europejskiej. Ponad połowa młodych Włochów chce całkowicie wstrzymać przyjmowanie imigrantów. Tak wynika z badań opinii społecznej publikowanych przez znany mediolański Instytut Eumetra. Za całkowitym zamknięciem włoskich portów i granic dla migrantów i uchodźców opowiada się 44% badanych, ale wśród ludzi do 35 roku życia tego zdania jest grubo ponad połowa. Blisko 40% sądzi, że należy przyjmować jedynie osoby uciekające przed wojną i prześladowaniami. Zdaniem tych respondentów, migranci ekonomiczni nie powinni być w ogóle wpuszczani do kraju. Zaledwie 18% uważa, że trzeba przyjmować wszystkich przybyszów. W porównaniu z rokiem ubiegłym odsetek zwolenników całkowitego powstrzymania nielegalnej imigracji do Włoch, bez względu na to, czy chodzi o uchodźców czy migrantów ekonomicznych, wzrósło 10%. Przytłaczająca większość Włochów popiera aktualną niechętną migracji politykę rządu.

Dowody miłości i niestety wciąż żadnej pewności. Ciągle nie ma pewności, kolego, że pomimo tych wszystkich zabiegów nie pojawi się w czarną sobotę czarny Piotruś, cipendal, kół, młotek i leciutko jak motyl bez słowa frunie za nim ta nasza królowa. Poczta główna, wpłaty, wypłaty. Ktoś przez gęstą przebił się tłuszcze i usłyszał pan Szpakowaty. Przyjacielu, ja cię przepuszczę. Choć o takich jak ja mówisz młotek, ty numerek weź od Piotrusia i na pieczeń ruszaj z ochotą, byś spalonej wtrajać nie musiał. Pan popatrzył czule na byka, wielki korpus i małą główkę i co tchu do okienka pomyka, lecz mu przedtem dał wizytówkę. Po czym bystro jak ptaszek wesół z pocztowego frurą terenu, a pan Piotruś się uczył adresu, a pan Piotruś się uczył refrenu. Żadna, proszę pana, kobita nie jest nigdy do końca zdobyta. Nim taka mleka i tkliwa. Śpiewam w rykach, nie w Amerykach i z życiem się stykam. Zwiedzam jasło, Jurek wykupił masło i światło na schodach zgasło. Adres, nazwisko i kod. Tarirarirachnot. Adres, nazwisko i kod. Jestem w Tczewie, nikt o tym nie wie i czekam na ciebie. Bawimy się w pile, wpadnij na jedną chwilę, bo po co zostawać w tyle. Tarirarirachnot. Adres, nazwisko i kod. Tarirarirachnot. Adres, nazwisko i kod. Jestem w Ustce, a byłam w pustce. Niedobrze mi w bluzce. Zwiedzam brody, Florek wykupił lody, a spodnie wychodzą z mody. Tarirarirachnot. Adres, nazwisko i kod. Łomży, deszcz mnie tu omży i w smutku pogrążył. Panienko z poczty, wyrzuć nas i odpocznij i zakręć koniecznie loczki. Tarirarirachnot. Adres, nazwisko i kod. Krystyna Sienkiewicz zaśpiewała piosenkę z muzyką Włodzimierza Korcza i słowami Agnieszki Osieckiej. Do twórczości, której wrócimy jeszcze na koniec dzisiejszej powtórki z rozrywki, jej autorstwa piosenkę o Zielińskiej z muzyką Andrzeja Zielińskiego wykona Zbigniew Zamachowski. To w ramach komentarza do wzruszającej, pochlipującej nawet momentami wymiany zdań między Jonaszem Koftą a Stefanem Friedmanem, która nastąpi zaraz po części higieniczno-tragicznej. W niej kolejno Kabaret Czesław i grupa Kostka Cukru. My za dzisiaj dziękujemy, miłego dnia i słuchania życzymy. Z Czesławem przez świat, czyli geografia dla opornych. Błyskawiczny przewodnik turystyczny po państwach naszego globu. Witam wszystkich amatorów podróży, globtroterów i turystów. W naszej podróży po krajach świata tym razem zatrzymujemy się w Ameryce Południowej, a konkretnie w Boliwii. Jak niektórzy wiedzą, a niektórzy nie wiedzą, swą nazwę Boliwia zawdzięcza bohaterowi walk o wyzwolenie Ameryki Południowej, Simonowi Bolivarowi. Mieszkańcy Boliwii do dziś są wdzięczni swym przodkom, że skorzystali tylko z części nazwiska słynnego generała, który podpisywał się jako Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Boliwia jako zaledwie jedno z dwóch państw Ameryki Południowej nie ma dostępu do morza, a konkretnie oceanu. Drugim takim krajem jest Paragwaj. Z tym, że Boliwia takowy dostęp miała, ale go straciła wskutek wojny z Chile. Na skutek kolejnych wojen toczonych z Brazylią i Paragwajem, Boliwia traciła kolejne fragmenty swego terytorium. Od tego czasu Boliwia woli się z nikim nie bić, co czyni z niej odpowiedzialnego i przewidywalnego sąsiada. Nie oznacza to bynajmniej, że Boliwijczycy nie walczą wcale. Obecnie walczą o legalizację krasnodrzewu pospolitego, zwanego także krzewem kokainowym, czy też po prostu koką.

I ty wiesz, jak ona mnie będzie teraz chodzić po głowie? Na domiar złego zgubiłem telefon damski. Jeden? Jeden, ale to był zbiorowy, całego chóru. No właściwie nie całego. To były drugie głosy, ale za to mniej opatrzone. Na zimę? Nie, mniej opatrzone, bo z tyłu stoją. No. I na czyim siostrzanym łonie złożę moją skołataną głowę? Gdzie się podzieje? Kto mnie utuli? Wiesz co? Zapisz się gdzieś. Gdzieś? No, jak tak sobie cenisz to życie zbiorowe. I jak to mnie będzie chciał. Na harcerza jestem za stary. Na weterana za młody. A na szpaka, no, za mało szpakowaty jestem. Na filatelistę. Nie przyjmą. Kancerka. Ząbków mnie brakuje. To do wędkarzy. O. A wiesz co, przyjąć to może i przyjmą, ale tam jak się człowiek zahaczy i jeszcze do tego ma żyłkę... A masz? Mam. Ale mam z nią taki kołowrotek, że za pomocą tego urządzenia mogę wyciągnąć tylko wniosek. Jaki? Że śledziona to nie jest żona śledzia. Tylko co według ciebie? Śledziona to jest podejrzana. Niespuszczana z oka. Ona. Ona. Zapewne masz tu na myśli... Tak. Może jest ingwigiligi... Invinividivici, mówię chyba. Co? Wici? Nic nie wici, bo mu zasłaniają loki. Jakie loki? Cezar był łysy. Dlaczego? Bo na podobiznach to mu najlepiej wychodziły włosy. To co mnie radzisz? Okłady. Okłady z siemiona lnianego. Ale na samotność. A umiesz ty pisać? Pisać? To nie za bardzo, ale formularz to ci wypełnię każdy. Mnie tam nie musisz. No myśl o sobie. W jakim zespole ludzkim czułbyś się najmniej wyobcowany, a jednocześnie przydatny z pożytkiem? Kapuję. Całym zdaniem? No jak uważasz? Jak uważam? No więc tak. Przed wejściem na jezdnię obglądam się w lewo, potem w prawo, potem do tyłu, żeby mnie co nie zaszło. Wówczas poglądam na sygnalizację i jeżeli nie ma funkcjonariusza mundurowego, decyduję się na przejście albo nie. Dlaczego nie? No, mogę tam po drugiej stronie nie mieć żadnego interesu. Mogę? Możesz, a jakbyś miało? Jakbym miał, to bym pilnował interesu, a nie z tobą gaworzył. O. Ależ ja ci pomóc chcę. Rękę przecież wyciągam w twoim kierunku. Ręce przy sobie, dobrze? Tak, przy sobie to ja mam tylko 20 zł. No, dwie dychy marne. I ty mnie chcesz pomóc. Ty mnie naprawdę chcesz przyjacielu, pomóc. Przyjacielu, nie bądź takim interesantem na pieniądze. Dwie dychy. Pamiętaj, że... Pieniądze szczęścia nie dają. Nie dają. Za pieniądze szczęścia nie kupić tobie. Ale sobie kupię los i wygram duże pieniądze, jak będę miał szczęście. No i co? Co? No i co? Będziesz jeszcze bardziej samotny niż jesteś. Tak? Bowiem wówczas z obawy przed utratą pieniędzy nie dopuścisz przed swoje oblicze nikogo. Nie strasz. Nawet straż ci nie pomoże. Nie strasz, bo ja jeszcze nie mam pieniędzy, ale mam za to... Rozejrzyj się tylko. Dobrze? Można mówić? No. Ale mam za to plan. Plan, tak, plan urządzenia alarmowego w jednej zaparkowanej syrence. Fe. Przyjacielu. Masz rację. Przebacz mnie w tej chwili, to ta tęsknota i samotność każe mi tak desperować swoimi krokami. Zły moment nastał na ciebie w twoim życiu, ale się przejdzie. Teraz jesteś szczególnie podatny na złe wpływy. Jak ta skórka melon niesiona rynsztokiem, jako ta śliwka do kanału chlup. No to chlup. Ja nie piję. Ale ręce zawsze można umyć, nie? Jak ten Piłat. Który? Pącki. Dlaczego Pącki? Przecież dzisiaj nie tłusty czwartek. To może poproszę babeczkę. O, babeczkę proszę uprzejmie. Chwileczkę. O, tutaj chyba mam ofertę odpowiednią dla pana. Jagoda Maruszeczko. Nieźle się nazywa. 1,98 m wzrostu. Nieźle. Waga 104 kilogramy. Niezłe. Panienka bez przeszłości. Nieźle. Lubi śpiew i taniec szybki. Bardzo szybki? Nie wiem. Zbiera widokówki sławnych miast, brakuje jej tylko Krzywej Wieży w Pizie. Półsierotka, jeździ na wrotkach. Pół. Brat robi na wywrotkach. Robi, pracuje znaczy. Domatorka. Nie ma nic przeciwko zwierzętom. Nic? Nic, absolutnie. No, widzi pan, pisze przecież. Włosy blond kręcone naturalnie w lewo. No coś takiego. Braki w uzębieniu niewidoczne. Ma braki niewidoczne. Niewidoczne, tak. Wesoła. Lubi pożartować. No. Ale nie, czpiotka. O, nie. To. Posiada odłożoną gotówkę. No, wie pan. Obrębioną wyprawkę. Kocha wszystkie pięcioro swoich dzieci. Czeka na trubadura swojego serca. Co pan na to? Ja... Panie, ja kocham inną. Ja kocham inną i z tęsknoty, proszę pana, to taki, wie pan, sobie wiersz ułożyłem. No. I ja bym ten wiersz, proszę pana, teraz nawet powiedział, tylko trochę się wstydzę. No, może pan powiedzieć ubrany. Tak. Już nie wróci tamta wiosna, jak nie wrócisz ty. Nigdy więcej, tak jak wtedy, nie zakwitną bzy. I choć kiedyś wiosną z inną do wazonu włożę bzy, to nie będzie tamta wiosna, to nie będziesz ty. Ja nie widziałem takiego spojrzenia zielonego, nie dotykałem takiego blasku złotoprzemnego. Od Pragi północ aż do Mińska, takiej drugiej nie ma Zielińska. Zasnął poniatowski Józef, zasnął już sowiecki a ja błąkam się i smucę, i nudzę, bo ja z tobą kłopot mam. Ma każdy pomnik imię swoje, i każdy człowiek, każdy szczeniak. I tylko ty, kochanie moje, wciąż nie masz i nie masz imienia. Wyprzystojniałem przez ciebie i chodzę do fryzjera i znam się nawet od wczoraj na światowych manierach. Tęsknota z oczu łzy wyciska. Powiedz, gdzie ty jesteś, Zielińska? Drzemie już zmęczona Nike i syrenka dawno śpi, a ja błąkam się z rozwianym szalikiem i ze swoim losem złym. Ma każdy pomnik imię swoje i każdy człowiek, każdy szczeniak. I tylko ty, kochanie moje, wciąż nie masz i nie masz imienia. Nie żądam wiele od losu, dobrego ani złego. O szklanej górze nie marzę, darmo nie chcę niczego. Tylko ty przybądź, Bóg mi skąd, moja ukochana Zielińska. pani mowa sielińsko. Jasna i zbożowa sielińsko. Powtórka z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Trójka żąda debiutów. Dziś Bukowicz. Thank you. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, trójka Żonda debiutów, witamy. A w studiu mnóstwo gości zespołu Bukowicz, dwuosobowo, czyli Aneta Maciaszczyk i Jakub Buczek. Dzień dobry. Dzień dobry. A muzyki waszej wraz ze mną słuchają dzisiaj Damian Syjofam. Witam. Witam, cześć. I Ola Budka. Dzień dobry. Czyli dwójka specjalistów od muzyki reggae kontra Zimna Fala. Pierwsze wrażenia, Damian. Pierwsze takie wrażenie, tylko będę taki całkowicie obiektywny. Jasne. Więc słychać, że wam się nie spieszy w ogóle. I wydaje mi się, że no nie do końca zrozumiałam, o co chodzi w piosence, ale pewnie jakieś głębokie uczucia są w niej zawarte i tak naprawdę gdzieś dopiero po 3 minutach to w nią wszedłem tak naprawdę. I podoba mi się wokal, barwa głosu bardzo. To prawda, że ten utwór wciąga po jakimś czasie. Ola dzisiaj po raz pierwszy też słuchała tego jeszcze przed audycją. Podobało ci się? Podobało mi się bardzo. Nie macie pojęcia, jak wali mi serce, jak waliło, gdy słuchałam tego utworu. Po raz pierwszy i teraz w studiu również. To są takie zachwyty, które miewam już coraz rzadziej, niestety, ale bardzo się cieszę, że one nadal się pojawiają. Ja jestem zachwycona i ja mam w sobie tyle pokory, że nie jestem w stanie wam powiedzieć dziś, co powinniście poprawić, nad czym popracować, czy głośniej, czy ciszej. Nie, dla mnie to jest gotowy materiał, gotowy singiel do tego, żeby na przykład zaistnieć na liście przebojów trójki, czego wam życzę, żeby, nie wiem, zagrać na męskim graniu albo na openerze. Dla mnie to jest gotowy materiał, ja nie mam się do czego przyczepić. No to jest świetne. Ja kiedy słuchałem tego utworu po raz pierwszy, to takie miałem skojarzenia ze piosenką Varieté i znowu ktoś przystawił kamienie. Taki podobny odbiór. Pewnie nie znacie tego, bo za młodzi jesteście. A ja mam skojarzenia z zespołem kieleckim, już nie istniejącym, Bruno Schulz. To mi się też skojarzyło. A takiego nie miałem skojarzenia, kompletnie. O, widzisz. Powiedzcie słów parę o sobie, bo dla mnie jesteście zespołem, który usłyszałem po raz pierwszy dość niedawno temu, ale sądząc z tego, jak gracie i co gracie, no to nie jesteście pierwsze dni na rynku. Troszeczkę jednak jeszcze raczkujemy, tak mi się wydaje. Aczkolwiek mamy już gotowy materiał na płytę. Jest po miksach u Michała Kupicza i planujemy ją wydać, myślę, że w okolicach września, może października. Zobaczymy, jak nam pójdą różne poboczne sprawy. A wszystko zaczęło się w zasadzie na początku 2015 roku, kiedy miałem trochę więcej czasu, bo akurat nie miałem pracy i siedziałem w domu i stwierdziłem, że fajnie by było coś ciekawego wymyślić, jakąś ciekawą muzykę. I wtedy powstała epka nazwana Możesz Nawet Tańczyć, która jest dostępna w internecie. To jest materiał taki, można powiedzieć, trochę lo-fi'owy, bo tam mix i mastering wykonałem również sama jako początkujący. Prawdopodobnie nie zrobiłem tego najlepiej, ale wydaje mi się, że klimat jest całkiem niezły. No i tak to się zaczęło. Potem dokoptowałem do składu na żywo Anetę i aktualnie gramy jeszcze z Michałem Warzechą, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Myślę, że nas słucha. No to może jeszcze jedna próbka. Bukowicz. We'll be right back. prawda, że tu biją. Ile widzisz was, o której chodzisz spać? Zapytaj, czy się żyje. Ile widzę was, Trójka Żąda Debiutów, Bukowicz dzisiaj gra dla nas. I to charakterystyczne, że kiedy grają wasze utwory, to wszyscy w studiu milczą, słuchają. No. Damian, drugi utwór? No ja ogólnie milczę i słucham, dlatego że w ogóle poznałem was pierwszy raz, widzę was na oczy, pierwszy raz słyszę tą muzykę i ogólnie na co dzień nie słucham takiej muzyki, więc tak jakby chcę być... No myślę, że to też jest fajne, że jej nie słucham i to jest na świeżo. I pierwsze moje pytanie do ciebie jest, co miałeś na myśli, jak pisałeś ten tekst? Wiesz co, cała płyta jest zawieszona w chęci wyrażenia właśnie tego dyskomfortu w głowie, że tak zacytuję tytuł singla i ogólnie całej płyty, bo tak się będzie nazywać. No tutaj ta konfrontacja z rzeczywistością, jakaś taka wspólna, bo myślę, że miałem też na myśli konfrontację właśnie w parze powiedzmy ukochaną, z taką pędzącą rzeczywistością, no, która często bywa brutalna po prostu i czasem warto się z niej, czasem warto się nie wychylać z tego swojego gniazdka, żeby czuć się zwyczajnie lepiej i bezpieczniej. Bezpieczniej. Tak. Ola? Mogę jeszcze coś dodać? Dawniej. Przepraszam. Pewnie, bo to jesteś. Bo podobała mi się bardzo ta część ostatnia, jak kobiecy głos wszedł. Gdybym ja robił ten numer, to jeszcze bym to umieścił gdzieś w kawałku wcześniej. No to jest głos Anety, bardzo ładny zresztą. Troszkę ją zagłuszasz. Tak. Na następnej płycie na pewno Aneta będzie głośniej i myślę, że będzie więcej partii śpiewała już. Jak się zgodzę. A tak, musisz się zgodzić najpierw. Cóż ja mogę dodać? No słuchajcie, teraz tylko musicie znaleźć dobrego producenta i ruszać w te trasy, o których wam powiedziałam przed chwilą. No dla mnie to jest materiał gotowy, skończony, ruszajcie w świat i mam nadzieję, że dziś, po dzisiejszej audycji wzrośnie wam liczba lajków na Facebooku. Mieliście około 400, sprawdzałam. Słuchacze Trójki was poznali i mam nadzieję, że zostaniecie razem z nami na rynku. Ale to też jest... Chciałam zwrócić uwagę na to, co powiedział Damian, bo mamy dzisiaj trochę front reggae, bo Damian Sejnofam, czyli czołówka polskiego reggae, ja wielka fanka, słuchaczka od wielu lat. Też kiedyś wokalistka. To dużo powiedziane. I spodziewałam się na przykład jakiejś młodej kapeli reggae. Zaskoczyłam się, ale to jest świetne, że możemy się spotkać w takim różnym, trochę niepasującym do siebie gronie, ale z drugiej strony słuchamy razem muzyki, poznajemy nowego artystę i o to chodzi. Nieważne są gatunki, ważne, że spotykamy się tu i słuchamy muzyki. A zresztą Damian na swojej nowej płycie też pokazuje, że można łączyć gatunki i nie ograniczać się tylko do jednego. Ale posłuchamy jeszcze Damiana też dzisiaj. W razie jeszcze jedno nagranie Bukowicza, zresztą a propos poniedziałek. Znowem się przebyczami. A co wesła przyjętnie. I widać coraz mniej krawędzi. Nie wyciszymy, ale czas nas goni. Poza tym jeszcze Damian, który musi opowiedzieć o swojej płycie. Znaczy, chciałbym, żeby opowiedział o swojej płycie. Ja tej płyty jeszcze nie znam, bo ją przywiozłeś bezpośrednio do studia. Ale Ola miała szczęście być na twoim koncercie, najdłuższym koncercie świata, zdaje się. Także trochę więcej wie ode mnie. No to może Damian opowiedz o swoim najdłuższym koncercie świata w Ostródzie. Nie, to nie był najdłuższy koncert. Podobno dla Kultu to jest w ogóle norma i dla The Cure. Ale no tak, koncert był długi przez to, że dwa razy odcięło prąd tak na około pół godziny, 40 minut. Ale ostatecznie ja wierzę w to, że nic nie dzieje się z przypadku i że jakaś najwyższa siła czuwa nad tym i generalnie wyszło na plus, bo po pierwsze wszyscy piszą i pytają o ten koncert, a po drugie zaczęliśmy, jak było światło dzienne, skończyliśmy w nocy, a wiadomo, że w ciemności to jest całkiem inne granie. Byłam, potwierdzam, mówi prawdę. Powiedz troszkę o płycie. Czuję, więc jestem. To tytuł. No, to jest pierwsza płyta w 100% zrobiona przeze mnie. Znaczy, w sensie skomponowana i wyprodukowana. Oczywiście brali w niej udział różni wspaniali muzycy. Ale też wydaliśmy ją razem z żoną, otworzyliśmy wydawnictwo, założyliśmy wydawnictwo. No własną firmę macie, tak? One Farm, tak. I to jest pierwsza płyta właśnie z tego wydawnictwa. No i jest, ale to chyba każda moja płyta jest taka bardzo osobista, intymna, jest dużo zawarte naszej takiej historii i dodatkowo jeszcze jest bardzo fajna rzecz, bo jeden numer śpiewam z naszym synem Dawidem, także no...